παραγγελί. Α, γίνε στρογγυλή. Πω, πω, για να φαντάσου, γίνε στρογγυλή. Ναι. Φοβερό πράγμα, πω, πω. Να μάθουμε και κάτι. Το λέει με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, όπως ακούσατε. Τον ενθουσιασμό του μικρού παιδιού ή του ανθρώπου που ανακαλύπτει κάτι που μόλις εκείνη τη στιγμή το έχει πει κάποιος. Ότι η γη είναι στρογγυλινό Άδωνης, βεβαίως, αρμόδιος υπουργός, που μέσα στις αρμοδιότητές του είναι και η γη. Το ελληνικό, για παράδειγμα. Εκεί δεν είναι στρογγυλό, είναι flat. Αλλά και για τη γη δεν ξέρω αν είναι στρογγυλή. Υπάρχουν πολλές απόψεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Αμερική, η κάργα, που λένε ότι δεν είναι στρογγυλή τελικά, είναι και εκεί flat. Αλλά αυτό το βάλαμε στην αρχή έτσι να μάθουμε κάτι πολύ χρήσιμο, να ξέρουμε τι ακριβώς θα μας συμβεί. Γιατί έχουμε πρωθυπουργό, έδωσε χθες συνέντευξη. Είναι λίγο πολύπλοκες και παράξενες οι εποχές, το βλέπει ο καθένας, το καταλαβαίνει. Και μας ζήτησε κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο εμείς εδώ σαν εκπομπή δεν μπορούμε να το δώσουμε. Το ερώτημα είναι αν στις συναντήσεις που είχατε, σε αυτά τα οποία δεν ανακοινώθηκαν, είτε με τον πρόεδρο Τραμπ, είτε με τον αντιπρόεδρο, είτε με τον υπουργό εξωτερικών, εξασφαλίσατε ότι στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου θα έχουμε τη στήριξη των ΗΠΑ ή θα είμαστε πάλι μόνοι μας? Το ζήτημα, κύριε Σόιτερ, δεν είναι τι θα κάνουμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, είναι πώς δεν θα φτάσουμε σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Αν φτάσουμε. Αφήστε, έχετε μου εμπιστοσύνη. Αφήστε, έχετε μου εμπιστοσύνη. Έχετε μου εμπιστοσύνη. Ρέγα μου, σωθήκαμε! Έχετε μου εμπιστοσύνη στο να μπορούμε να κάνουμε εκείνους τους χειρισμούς οι οποίοι διασφαλίζουν ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές συμμαχίες οι οποίες αποτυπώνονται και έμπρακτα. Τι ζήτησε? Να του έχουμε εμπιστοσύνη. Ζήτησε να του δώσουμε εμπιστοσύνη για το κομβικό θέμα της ασφάλειας, της κυριαρχίας, της ύπαρξης της χώρας μας και ζητάει να του δώσουμε εμπιστοσύνη. Άντε και του τη δώσαμε. Ας ξεπεράσουμε το αρχικό σοκ που τολμάει να ζητήσει εμπιστοσύνη, του τη δώσαμε. Αν 6 μήνες μετά το επεισόδιο, το θερμό ή τον πόλεμο έρθει και πει αλλιώς τα είχα καταλάβει, γιατί δεν τα είχα καταλάβει έτσι, όπως είπε χθες για το Υπουργείο της Μετανάστευσης, γιατί αλλιώς λέει τα περίμενα, αλλιώς τα βρήκε και γι' αυτό το Υπουργείο που έκλεισε τότε το ξανά άνοιξε προχθές. Αν πει κάτι αντίστοιχο και τότε, τι θα γίνει? Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, πώς τη δίνουμε, πού τη δίνουμε, τι την κάνει αυτός που παίρνει την εμπιστοσύνη και πώς πορευόμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί πορευόμαστε, κάποιος από τους όλους μαζί έχει ένα ειδικό θέμα. Μπορώ να συνεχίσω αυτό το σιμουλτανέ με 4, 5, 15 αριστερούς όλο το βράδυ. Με γαμάτε που θεωρείτε ότι το ζήτημα της ημέρας δεν είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, δεν είναι το Βερολίνο, δεν είναι οι αφίσες για την άμβλωση, αλλά είναι ένα tweet δικό μου. Με γαμάτε! Να ξέρετε ότι μπορώ να επιμείνω όμως. Με γαμάτε! Όπα τέτοια! Ένας! Λες, έχει χιούμορ η ζωή. Η ζωή έχει χιούμορ, όντως. Είναι η αλήθεια αυτό. Το είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που δεν είναι ρουφιάνος. Αυτός ήτανε. Εκμυστηρεύτηκε σε εκπομπή τι ακριβώς συμβαίνει, κάτω από ποια συνθήκη σκέφτεται, δρά, υπάρχει. Συμμεριζόμαστε τον καημό του. Τα ακούσατε όλα αυτά. Στο σιμουλτανέ με τους 4 εκεί τι είπα αριστερούς. Και όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα και πολύ ωραία την τελευταία μέρα της εβδομάδας, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν με το Χαφτάρ εδώ στην Αθήνα, με τις διασκέψεις του Βερολίνου, με τα υπουργεία τα καινούργια που φτιάχνουν, με τα λάθη που έκανε ο Πρωθυπουργός που δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στο μεταναστευτικό που όλοι βλέπουμε κάθε μέρα και δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα να εξελίσσεται το συγκεκριμένο θέμα, μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ο Γιάννης Βαρουφάκης και το κόμμα Μέρα 25 και προτείνει χτες βράδυ υποψήφια πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Μάγδα Φίσα. Στην αρχή το άκουγα και εγώ, ήμουν στο αυτοκίνητο, ακούω την είδηση και λέω αν είναι δυνατόν, αν ακούω καλά, γιατί υπέθεσα ότι είχε δώσει συγκατάθεση και η Μάγδα Φίσα. Γιατί όταν ακούμε ένα κόμμα όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε σε αυτόν τον τόπο να προτείνει ένα όνομα, ξέρουμε ότι έχει υπάρξει προσυνεννόηση πριν. Σοκαρίστηκα στην αρχή, δεν το πίστεψα βέβαια, λέω κάτι έχει γίνει. Στην πορεία άρχισαν να βγαίνουν οι διαψεύσεις, από την Μάγδα Φίσα. Μετά βγήκαν και οι δικηγόροι σε διάφορους σταθμούς, γιατί ήμουν στα μάξια, ακούμε ραδιόφωνο. Οπότε κατάλαβα ότι είναι καραγκιόζδες όλοι μαζί εκεί στο συγκεκριμένο κόμμα που τόλμησαν να πιάσουν στο στόμα τους τη Μάγδα Φίσα για αυτούς τους λόγους. Να τη χρησιμοποιήσουν για τις ματαιοδοξίες τις προσωπικές, τις κομματικές, τις μικροπολιτικές, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι που βγήκαν και όλοι μαζί για να κάνουν την ανακοίνωση σε μια κίνηση ελεηνού τυχοδιοκτισμού και χυδαίας εκμετάλλευσης. Γιατί αυτό ακριβώς έκαναν. Η Μάγδα Φίσα είναι πάνω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν εντάσσεται σε όλο αυτό. Είναι πάνω από τους τρέχοντες διεκπεραιωτές της θεσμικής και άλλης εξουσίας. Δεν μπορεί να χωρέσει στα κοστούμια, στα καλούπια, στα γραφεία προεδρικών ή άλλων μεγάρων. Αυτό που εκπέμπει η Μάγδα Φίσα είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εκπέμπουν όλοι αυτοί που υπάρχουν σε όλα αυτά τα γραφεία. Δεν την αγγίζεις. Δεν την αγγίζεις για μια ώρα, γιατί ήρθε η διάψευση αμέσως μετά. Δεν την αγγίζεις για μια ώρα για να νιώσουν όλοι ότι ακουμπάς πάνω εκεί, ότι έχει μια σχέση η Μάγδα Φίσα με σένα, να εκμεταλλευτείς στιγμιαία και να τσιμπήσεις όποιον τσιμπήσει. Εσχρό, τσαρλατανισμός, όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι τους έχει κράξει το σύμπαν και καλά έκανε και τους έκραξε το σύμπαν. Δεν περιμέναμε και κάτι καλύτερο. Από το πρώτο εξάμηνο το περίφημο, κάτι τέτοια δείγματα είχαμε πάρει. Απλά τώρα είναι και κοινοβουλευτικό κόμμα. Οπότε όλο αυτό γίνεται και σε άλλα θέματα. Να ακούσουμε πώς έγινε η ανακοίνωση. Το ΜΕΡΑ25 κρίνει ότι δεν υπάρχει πρόσωπο που να μπορεί καλύτερα να εκφράσει αυτή την ενότητα που απαιτούν οι καιροί από τη Μάγδα Φίσα. Τη γυναίκα που χωρίς να το επιδιώξει, σήκωσε και σηκώνει το βάρος του αγώνα των Ελλήνων για αξιοπρέπεια, εξελισσόμενη από μητέρα σε πολιτικό πρόσωπο που ενώνει χωρίς να υποκύπτει. Όλα αυτά με φόντο τους άλλους βουλευτές από πίσω. Βέβαια, η ανακοίνωση που έβγαλε η Μάγδα Φίσα, φαντάζομαι έχετε λάβει γνώση από χτες, λέει στη δήλωσή της ότι δεν ήταν ενήμερη για την πρόταση Βαρουφάκη και ότι πληροφορήθηκε για αυτή την πρόταση από τα μέσα ενημέρωσης. Να κάθεσαι σπίτι και να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε: θα είσαι μάλλον πρόεδρος Δημοκρατίας, υποψήφια απέναντι στη Σαγκελαροπούλου. Πρόσθεσε η Μάγδα Φίσα στην ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί την πρόταση, αφενός γιατί έχει αφιερώσει όλες τις δυνάμεις της στην ολοκλήρωση της δίκης της ναζιστικής οργάνωσης και αφετέρου επειδή δεν ασχολείται με την πολιτική. Δεν ασχολείται με την πολιτική, συμπληρώνω εγώ, έτσι όπως γίνεται η πολιτική με αυτό το γελίο τρόπο, γιατί αυτό που κάνει η Μάγδα Φίσα είναι πολιτική, είναι πολιτικότατο, είναι πάνω από την πολιτική με τους τρέχοντες όρους, προσφέρει πραγματικά και δίνει μια μάχη κομβική και με ιδιαίτερη αξία και φορτίο πάνω στο οποίο και πάνω στην οποία ακουμπάμε όλοι και το έχουμε και ανάγκη να ακουμπήσουμε και βρίσκουμε κάπου να ακουμπήσουμε. Αν δεν ήταν η Μάγδα Φίσα και πρότεινε τον οποιονδήποτε πάλι έπρεπε να είχε ενημερωθεί. Δεν γίνεται να προτείνεις ένα όνομα και να το ρίχνεις ξαφνικά έτσι χωρίς να υπάρχει προσυνεννόηση ότι το τάδε πρόσωπο, το τάδε όνομα θα για λίγη ώρα, για κάποια ώρα θα απασχολήσει τα μέσα ενημέρωση. Γιατί ακούγοντάς το καταλαβαίνεις ότι έχει υπάρξει προσυνεννόηση, άρα σχέση του ονόματος του προτινόμενου με το συγκεκριμένο κόμμα, άρα έκθεση του συγκεκριμένου προσώπου και ονόματος. Τίποτα από όλα αυτά δεν τους απασχολεί καθόλου. Κάναν το κομμάτι τους, κάναν την εμφάνιση, καπηλεύτηκαν, ακούμπησαν εκεί που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και προχώρησαν στα υπόλοιπα. Αφού έβγαλε την ανακοίνωση η Μάγδα Φίσα, βγήκε και άλλη ανακοίνωση μετά από το ΜέΡΑ25 και λέει: το ότι δεν την αποδέχθηκε η Φίσα την πρόταση, την τιμά και επιβεβαιώνει ότι οι αγωνιστές δεν αγωνίζονται για τα αξιώματα. Τότε γιατί την προτείνεις, αφού την τιμά το ότι αρνήθηκε και δεν θέλει το αξίωμα, γιατί την πρότεινες για το αξίωμα. Το πλήρες αδιέξοδο, η τρικυμία εν κρανίο, πολλά κρανία μάλιστα. Πολλά υπαρξιακά έχουν μαζευτεί στο συγκεκριμένο κόμμα, πάντα τα είχαν, οπότε να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Και ο Γιάννης είναι καλά. Ένας συνάνθρωπός μας τα κατάφερε. Ο Γιάννης μπόρεσε να μείνει καθαρός επί 10 συνεχόμενες μέρες χωρίς συνέντευξη, χωρίς απευθεία σύνδεση, χωρίς παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια. Βρήκε το κουράγιο και είπε όχι στις προσκλήσεις από δεκάδες εκπομπές. Νίκησε την εξάρτηση από την τηλεοπτική κάμερα. Νίκησε τον εθισμό της προβολής και επανεντάσσεται στην κοινωνία. Μπράβο Γιάννη, συνέχισε έτσι. Ανοιχτή θεραπευτική κοινότητα εξαρτημένων ατόμων από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχω και χωρίς TV. Αυτό βέβαια αφορά πολλούς Γιάννηδες, όχι μόνο αυτόν με το ένανι, αλλά υπάρχουν συμπλέγματα, υπάρχουν θέματα και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Το συγκεκριμένο μας ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Κατεβαίνει τώρα το αίμα, γιατί ακούσαμε εδώ τα συμπλέγματα που έχει ο Γιάννης ή που δεν έχει ο Γιάννης. Μια διαφήμιση όπως την είχαμε κάνει παλιότερα. Ήταν τότε που εμφανιζόταν καθημερινά και ήταν ο πλανητάρχης που έσωζε μια χώρα και τα βάζε με τους ισχυρούς του πλανήτη, του γαλαξία και του σύμπαντος. Θυμόσαστε τότε, Βαρουφάκης. Οπότε φεύγουμε από αυτά και πάμε σε άλλου τύπου συμπλέγματα. Έχω δηλώσει και από το βήμα της Βουλής ότι εγώ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης δεν θα γίνω. Δεν θα γίνω εγώ σαν τον κύριο Καραμαλή. Ούτε εγώ θα γίνω Σαμαράς, ούτε ο κύριος Σαμαράς θα γίνει Κουβέλης. Εγώ ως αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης δεν θα γίνω. Δεν θα κάνω δηλαδή αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Πάρα πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν χρειάζεται κανείς να γίνει κάτι άλλο, εφόσον όλοι υλοποιούν το ίδιο. Δεν χρειάζεται, ίσα ίσα είναι ωραία αυτή η ποικιλία. Να έχουμε κι εμείς να διαλέγουμε, δεν μας αρέσει ο ένας γιατί κοιτάει έτσι το βλέμμα του, το μάτι του, το μαλλί του, δεν ξέρω εγώ τι. Πάμε στον άλλον που είναι διαφορετικός, αλλά αλλάζουμε μόνο πρόσωπα. Σώματα, σωματότυπους, μυαλά, φωνές, βλέμματα. Κατά τα άλλα, αυτό που υλοποιούν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον και προχωράνε πάνε παραπέρα. Αυτά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο διάγγελμα, ανακοίνωση που έκανε για να πει ότι θα ψηφίσει τελικά τη Σακελαροπούλου. Είπε διάφορα μέσα εκεί και μίλησε. Αυτό είναι το ωραίο. Μετά τη γυμναστική και το νερό που σύστησε στον Μητσοτάκη, μίλησε για τη συνέπεια. Η θετική μας ψήφος στην Κατερίνα Σακελαροπούλου δεν είναι μία επικοινωνιακή επιλογή, αλλά μία συνειδητή επιλογή. Γιατί είναι συνδεδεμένη όχι μόνο με τη στάση ευθύνης που επιλέγουμε πάντα απέναντι στους θεσμούς, αλλά είναι συνδεδεμένη και με τις ιδέες και τις αξίες μας. Με τη συνέπειά μας. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Με τη συνέπειά μας. Με τη συνέπειά μας. Χριστέ μου, τι ακούω και δεν έχω και το ευγιό μαζί μου. Και στην πολιτική όπως και στη ζωή έχει πάντα μεγαλύτερη αξία η συνέπεια από τα όποια πολιτικά παιχνίδια. Ποιος του τα γράφει? Και όταν του τα γράφει, μαζεύονται εκεί, φαντάζομαι θα είναι 3-4. Μπορεί να τα γράφει και μόνος του και αυτό αποκτά άλλη αξία, αν και δεν τον έχω για τόσο επιμελή και πρόθυμο και ορεξάτο να κάτσει να γράψει λόγους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όλοι αυτοί που τα γράφουν έχουν βάλει στοίχημα ότι τι τρολιά θα πούμε σήμερα. Πρέπει να πούμε μια τρολιά ανώτερη από αυτή που είπαμε προχτές. Να το πάμε λίγο πιο ψηλά. Και αρχίζει και μιλάει για τη συνέπεια. Και ποιος τώρα αυτός που το όχι του δημοψηφίσματος το έκανε ναι σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα μέσα. Το 61% έχει ένα οριακό. Το πήρε μόνο αυτό και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ζήσει. Αλλά σταθούμε στο κορυφαίο, στο κομβικό. Αυτός μιλάει για συνέπεια, μιλάει και για αξίες, οπότε δεν ξέρω πώς. Μας ήρθε ένας πολύ παράξενος συνειρμός. Και στην πολιτική όπως και στη ζωή έχει πάντα μεγαλύτερη αξία η συνέπεια από τα όποια πολιτικά παιχνίδια. You stay there, we stay here. We stay here. And you stay there. Μου ψιθυρίζεις τα κρυφά. Μετά μου λες διακριτικά. Με τη συνέπειά μας. Τα μάτια σου, τα πονηρά. Κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Με τη συνέπειά μας. Τα μάτια σου, τα πονηρά. Κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Έχει πάντα μεγαλύτερη αξία η συνέπεια από τα όποια πολιτικά παιχνίδια. Άιντα! Συνεπώς τίποτα δεν σκέφτομαι. Μπροστά σε όλους φιλάμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Με να φιλήσουν όλοι εγώ. Σαν καραμέλα. Κύριε Μπογδάνο, εδώ έχετε βουλευτές που έχουν βγει με Καλάζνικοφ στο βήμα της Βουλής. Τι είπε ο Μπογδάνος, προσπερνάμε τα. Λέει Φουρέιρα, είναι αυτός είναι ο συνειρμός. Τώρα, όπως κόλλησε η καραμέλα με αυτά που λέει ο Τσίπρας σαν καραμέλα, ποτέ δεν το καταλάβαμε. Είναι ο Μπογδάνος αυτός ο τελευταίος, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή, το βράδυ στη Γιάμαλη, είπε ότι ανεβαίνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με Καλάζνικοφ στο βήμα της Βούλης. Έκανε αυτή την αποκάλυψη. Ο βουλευτής δεν είπε ονόματα γιατί δεν είναι ρουφιάνος, αλλά περιέγραψε το γενικό πλαίσιο. Πάμε να συνεχίσουμε. Άρα, κύριε Μπογδάνο. Εδώ έχετε βουλευτές που έχουν βγει με Καλάζνικοφ στο βήμα της Βουλής. Βάλε ψυχή και φώναξε. Που έχουν βγει με Καλάζνικοφ στο βήμα της Βουλής. Καλιέντε, μπροστά σε όλους φίλαμε. Η αγάπη θέλει τρέλα. Θέλω να είναι η κιουλίκια σου καραμέλα. Που έχουν βγει με Καλάζνικοφ στο βήμα της Βουλής. Τίποτα δεν σκέφτομαι. Που έχουν βγει με Καλάζνικοφ στο βήμα της Βουλής. Καλάζνικοφ. Κρατούσαν Καλάζνικοφ. Πάνω στην μπλούζα, κυρία μου. Μάλιστα. Α, στην μπλούζα το είχαν το Καλάζνικοφ, δεν το κρατούσαν. Τα ακούνε οι δημοσιογράφοι δίπλα, απόρρισαν, οι άλλοι ρωτάει, το κρατούσαν στο χέρι. Το ρωτάει όμως με έναν δισταγμό, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα, γιατί σου λέει μπορεί να βγει και κανένας σύντροφος βουλευτής με το Καλάζνικοφ, μπορεί να του ξέφυγε. Αλλά όχι, όπως λέει ο Μπογδάνος, το είδε εκεί κανονικά, είναι πάνω στην μπλούζα αυτές οι στάμπες, οι περίφημες. Οπότε ανησυχήσαμε για λίγο, μας τρόμαξε, μας ανησύχησε, αλλά τελικά δεν υπάρχει βουλευτής που έχει βγει με Καλάζνικοφ ακόμα στο βήμα της Βουλής. Μόνο σε μπλούζες. Τελειώσαμε και με αυτό, τελειώσαμε και με τη Φουρέιρα. Δεν θα έχουμε άλλη. Αυτή είναι η Καραμέλα. Ένα πολύ ωραίο ρυθμικό τραγουδάκι, καλοκαιρινό. Αλλά επειδή σχετικά καλός είναι ο καιρός εδώ, τουλάχιστον στον Πειραιά, έχει φως, βλέπουμε τον μπλε, τα καραβάκια, όλα πάνε πάρα πολύ όμορφα. Είπαμε να το ταιριάξουμε και αυτό. Τώρα, ο Κυριάκος και χτες στη συνέντευξη, πρωθυπουργός μας, και χτες στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιτερ, επανέλαβε αυτό που ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε πει καλύτερα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Ελλάδα είναι ένα σταθερός, αξιόπιστος σύμμαχος σε μια εξαιρετικά ταραγμένη περιοχή. Να το κρατήσουμε αυτό, να το κρατήσουμε, είναι πάρα πολύ καλή διαβεβαίωση. Χρειάζεται να το λέμε κάθε μέρα, μπας και το ακούνε, αλλά δεν το λογαριάζουν όπως βλέπουμε από όλα αυτά που γίνονται. Δεν τους πολύ νοιάζει. Προφανώς μας θεωρούν αξιόπιστους και δεδομένους και προβλέψιμους και δεν φοβούνται τίποτα από την Ελλάδα. Την κάνουν ό,τι θέλουν, περνούν ό,τι βάσεις θέλουν. Οι προηγούμενοι έδωσαν τρεις. Εκεί που θα τις είχαμε κλείσει με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όλες. Μείνανε επί Ανδρέα Παπανδρέου, διατηρήθηκαν και με τους άλλους. Η Σούδα επεκτείνεται πάντα. Ήρθε η αριστερά, έδωσε άλλες τρεις. Ετούτοι εδώ συνεχίζουν αυτές τις τρεις. Και δεν ξέρω αν τι θα γίνει παραπέρα. Ενώ όλη η περιοχή ψιλοφλέγεται, χοντροφλέγεται, διαλέγεται και παίρνεται. Όπως βλέπετε, κάθε μήνας περνάει, γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Επειδή αυτοί που τα δημιουργούν πάνε να τα λύσουν κιόλας, όπως συμβαίνει τώρα στο Βερολίνο, όπως έχει συμβεί και παλιά με τη Συρία, όπως συμβαίνει και με το Ιράκ και τις άλλες πολύ τυχερές χώρες που τους κάνουν μπάχαλο και τους λύνουν τον μπάχαλο, δημιουργώντας περισσότερο μπάχαλο οι ισχυροί του πλανήτη. Κατήργησε λοιπόν πριν 6 μήνες στο 7 το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το επανέφερε προχθές γιατί δεν ήξερε. Αυτή η εβδομάδα σημαντεύτηκε και από μια άλλη σημαντική σας απόφαση, την επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ένα Υπουργείο το οποίο καταργήσατε όταν εκλεγήκατε Πρωθυπουργός και θέλω να ρωτήσω αν εκ των υστέρων, γιατί πολλά πράγματα κρίνονται εκ των υστέρων και το ξέρετε, ήταν λανθασμένη η απόφασή σας εκείνη να καταργήσετε αυτό το Υπουργείο. Το ρολόι του χρόνου δεν γυρίζει πίσω. Άμα με ρωτήσετε αν ήξερα σήμερα, με αυτό βάση αυτό το οποίο γνωρίζω τώρα, αν τα γνώριζα πριν από 6 μήνες, σας έλεγα ότι δεν θα καταργούσα το Υπουργείο. Να το. Δεν τα γνώριζω όμως, γιατί τι είναι για να τα γνωρίζει, υποψήφιος πρωθυπουργός. Και είναι ένα θέμα αυτό με το τι γίνεται στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, που δεν μπορείς να μάθεις λεπτομέρειες. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Δεν βλέπει ποιοι έρχονται από τα νησιά. Πώς έρχονται. Ποιος γεμίζει τα νησιά. Ποιος ανοίγει τις πόρτες απέναντι. Ποιος δεν αφήνει να φύγουν από τα νησιά. Και αν φύγουν από τα νησιά, ποιος δεν αφήνει να φύγουν από τα σύνορα της χώρας. Δεν τα είχε αυτά κατά νου. Όλα αυτά δεν τα γνώριζε. Δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με όλα αυτά, ενώ σε όλα τα άλλα πάμε τόσο καλά. Στο συγκεκριμένο δεν είχε καταλάβει τι γίνεται. Είναι από τα θέματα που είναι κρυφά. Υπάρχουν κάποια φανερά θέματα και κάποια θέματα κρυφά. Δεν παίρνει χαμπάρι τι μπορεί να γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δεν ήξερε, γι' αυτό το κατήργησε. Τώρα που έμαθε, του πήρε 6 μήνες όμως να καταλάβει. Έβλεπε δελτία, είδε τι γίνεται στη Σάμο, στη Μυτιλίνη, τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Κατάλαβε στο εξάμηνο, 7μηνο, τι εξάμηνο, τι ακριβώς παίζει. Μπράβο να το. Σημειώσιμος πολύ θετικό το ότι σε 7 μήνες κατάλαβε τι γίνεται με αυτό το κορυφαίο θέμα που έχει καταλάβει και το αγέννητο σχεδόν παιδί σε αυτόν τον τόπο. Οπότε να το ξανά το Υπουργείο με τον καλύτερο επικεφαλής. Το Μηταράκι, οπότε λύνεται το συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέμα μηνών, ωρών, ημερών να λυθεί. Κάπου εκεί, αφού τα έλεγε όλα αυτά στον Σρόιτερ, πέταξε και το ποιητικό. Αν βρεθεί ένα τουρκικό ερευνητικό πλοίο μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σε δικά μας νερά, τι θα πράξετε? Ό,τι χρειάζεται. Το ερώτημα είναι τι χρειάζεται και με λίγα λόγια. Χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Μάμι, πας στα Φλόρα! Θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Τι θα να πει αυτό? Ο Θεός και η ψυχή του. Λες, έχει χιούμορ η ζωή. Θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Παιδί μου, ένα ποίημα είναι ποίημα άμα δεν το καταλαβαίνει κανείς. Άμα το καταλαβαίνουν όλοι, δεν είναι ποίημα, είναι τσιφτετέλη. Κατάλαβες? Όχι. Αυτά είπε ο ποιητής. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Οι υπόλοιποι θα καταλάβετε τι ήταν να κάνουμε για να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτό που έπρεπε να χρειαστεί να κάνουμε στους επόμενους μήνες. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Όλοι εσείς που αγαπάτε την τέχνη, αγαπάτε την ποιήση, τον ποιητή των όλων, Κυριάκο Μητσοτάκη, πάρτε, σας περιμένει ένας άλλος ποιητής των όλων, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Περιμένει εκεί να του πείτε τον καημό σας, ό,τι θέλετε, γύρω από όλα αυτά που ακούτε εδώ και διάφορα άλλα. Σχόλια, παρατηρήσεις. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Το mail του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr. Τα βλέπουμε τα μηνύματα, όσα προλαβαίνουμε δηλαδή. Δεν απαντάμε σε όλα, δεν έχει και σημασία. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official Ελληνοφρένια. Από κάτω έχει διάλογο, chat όπως λέγεται, τσατάρισμα και τσατάλια, με αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε εκεί. Μπορείτε να κάνετε και subscribe όσοι θέλετε. Με το πρώτο μέρος του λαού πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Λοιπόν, άκου φίλε, είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Αποκλείεται. Έχει στοιχεία ή τα λες τώρα έτσι? Μεταξύ μας όμως, έτσι μην ακουστεί παραέξω. Πάω κόντρα στο ρεύμα, γι' αυτό το λέω. Μα και να ακουστεί παραέξω, ποιος θα το πιστέψει? Α, ναι, δεν το σκέφτηκα. Άσε που εγώ λέω ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, ξεκινάμε από αυτό. Αλλά έστω και να λες εσύ το αντίθετο, δεν έχεις να το πιστέψει κάποιος. Ε, ναι, αλλά σου λέω, το λέω απλά για να πάω κόντρα στο ρεύμα. Ναι, αλλά μόνο αυτό, φίλε μου, δεν πατάει πουθενά αυτό το δικό σου. Ναι, ναι, τα άλλα που λένε οι άλλοι πατάνε, τέλος πάντων. Όχι. Οκ, καλή συνέχεια. Αυτό ήθελες, έλα, γεια. Καλή αγωνιστική χρονιά, σιδερένες ο θύμιος μας, λίγο αργά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να σου πω τελικά, αυτά που έλεγε ο Χρυσοχοίδης θα πίστευε ή τρεις λαλούν και δυο χορεύουν? Είναι τόσο δίκαιη η αστυνομία? Είναι τόσο δίκαιη η αστυνομία, χωρίς ερωτηματικό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είναι τόσο δίκαιη, δηλαδή παίρνει μέσα στο σινέμα, βγάζει 15χρονα, χτυπάει εργάτες, πώς το λένε, μπήκε την άλλη φορά μέσα σε ένα μπαράκι, τι ήταν εκείνο και τους έβαλε κάτω? Στο Τσιπουράδικο, Ρακομελάδικο, τι ήταν, βέβαια, καλά τους έκανε. Γιατί λες Αποστόλη, καλά τους έκανε? Γιατί στην πρώτη ευκαιρία τους πετάνε μεντόλιθους και σκατά, το είδατε? Και μπογιές. Δεν πειράζει και όσο είχατε. Είναι κανιβαλισμός τώρα, τι δίνεις τώρα? Δηλαδή, αν το σκεφτείς, τα γουρούνια στα σκατά κυλιώνται. Οπότε έχει μια λογική. Τι τους πετάξανε, σωστό. Μπράβο. Πάμε τώρα στο Γεωργιάδη. Αχ, γιατί? Μας ζητάτε τόσο πολύ, δηλαδή, ο Γεωργιάδης, ότι πώς θα να μην χάσουμε το σπίτι μας? Γιατί εγώ σου ήμενε στο να το χάσω. Μας ζητάτε τόσο πολύ. Τόσο. Τι να πω, τελικά αυτό ο λαός μυαλό δεν έχει. Συνέχεια, πώς το λένε, ό,τι ψηφίζει φαίνεται και στη, πώς το λένε, αυτό που ψηφίζει, μάλλον αυτό ο λαός είναι. Ρε μαλάκα, δεν θα το πιστέψεις. Έλα, Κώστας πάλι. Αποστέλεις. Δεν θα το πιστέψεις. Τι? Από την ώρα που κλείσαμε, φτάνω εδώ στο μερτήριο να δω γιατί γεννήσαμε κιόλας και ποιο πετυχαίνω στο δρόμο. Το τζίμερο. Το δελατόλα. Πάρτα. Και πιάνω το δελατόλα, σταματάω. Ήταν με τα πόδια, του λέω, έλα, του λέω και σ' ακούω και στην Ελληνοφρένεια τώρα. Τι μου λέει, με ξεφυλίζουνε? Του λέω, εντάξει, του λέω, χθες ρε φίλε, τον είχατε εκεί πέρα, κάτι πήγες να πεις, τον άφησες. Μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, να πέσω όρθιος πάνω του, μου λέει, να το χτυπήσω, μου λέει, αφού του είπα. Μόνο που δεν το χτύπησε, όπως κατάλαβες λοιπόν, άρα τσάπα τα λέτε. Ότι τσάπα τα λέμε, τσάπα τα λέμε. Τι έγινε, γέννησε η γυναίκα σου? Ναι, πήγα δύο, πήγα νούμερο στο νούμερο δύο. Είχες κι άλλο? Ναι, είχα κι άλλο ένα. Απαπα, μπράβο. Ναι, σε έχασε η επανάσταση και τη οικογένεια. Ναι, για η Ελληνοφρένεια καλά πάω. Του γρου, στον κρεμό. Ναι, Ωραία, ευχαριστώ. Μόλις πέσω θα ακούσεις το Α. Λοιπόν, στο μεταξύ δεν ξέρω αν πρόσεξες, όπως πεταγάνε τους τσιμεντόλιδους από πάνω, στο μεταξύ τα μπουγαδόνερα με μεγαλύτερη λύσα τα πετά στο δρόμο. Επίσης έχω να πω, εννοώ τα πετάγανε γλυκά που λέει και ο Βορύδης. Τι ήθελα να πω, το θα μου αλλοιώνανε τόσο τον πολιτισμό μου αυτοί οι φασίστες, δεν το περίμενα. Το πόσο το χάρηκα με αυτό το μηταράκι, Παναγίτσα μου, μια χαρά που πήρα, μπράβο. Επιτέλους ένας δημοκράτης, ένα υπουργείο που χρειάζεται τέτοιο. Έτσι μπράβο, έτσι και μπράβο. Και κάποιος που εντάξει μπορεί να τυχαίνει τώρα να είναι τσιράκι του Σαμαρά, τυχαίνει, δεν σημαίνει ότι είναι ρατσιστής απαραίτητα. By default. Δεν είναι by default ότι είναι γύρω από το Σαμαρά, ότι είναι σάπιο. Όχι καλέ, ποιος το είπε αυτό. Και φασιστικό και ρατσιστικό. Ναι, ναι, όχι. Είναι δημοκράτης από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω, αυτό που λέμε. Ναι, ναι, γι' αυτό και τον περιποιηθήκανε δε όντως. Εννοώ που πήρε υπουργείο, καλέ. Μην φανταστείς, μην πάει το μυαλό σου. Είπα εγώ αλλιώς. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα αλλιώς. Ναι. Ποιοι είστε εσείς? Αυτοί που θέλουμε. Πράγματα αυτά που λέτε στον κόσμο. Τι να πούμε στον κόσμο, τι θέλετε να πούμε, αλλά. Χριστιανέ του Θεού, η Ελλάδα είναι ο αρχαιότερος λαός, ο οποίος δεν έχει εκμεταλλευτεί κανέναν άλλο λαό. Τον έχουν βάλει κάτω και τον βγάζουν το δέρμα. Και κάθεσε και λέτε κάτι πράγματα, αηδίες, κερατιά της αριστεράς του κερατά. Η αριστερά τι είναι, πότε δημιουργήθηκε? Θέλετε τα ιστορικά προηγούμενα? Από ποιους Έλληνες φιλοσόφους πήραν την ιδέα? Οι μάγκες αυτοί που είχαν βγει το 19ο αιώνα και το 18ο, τα ξέρετε, στα γράμματα και μπουρμπουλίστρες λέτε στον κόσμο, Ελένη! Α, η γη είναι στρογγυλή! Γίνε στρογγυλή. Πω, πω, για να φαντάσου, γίνε στρογγυλή. Ναι. Φοβερό πράγμα. Πω, πω. Μαθαίνει ακόμα. Μπορεί να ήταν άριστος στο σχολείο, μπορεί να είναι άριστος γενικώς, γιατί υπηρετεί και την κυβέρνηση των άριστων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά όμως όσο ζει, μαθαίνει. Φύγαμε από αυτά. Η γη είναι στρογγυλή. Δεν είναι επίπεδη δηλαδή. Αν υπήρχε, φαντάζομαι υπάρχει σαν άποψη στα μυαλά αρκετών συμπολιτών μας, παρά τα όσα λέγονται και αυτή τη σφαίρα που βλέπουμε από το φεγγάρι και. Πάντα κάποιοι έχουν τη δική τους πολύ ωραία άποψη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για την υποψήφια πρόεδρο Δημοκρατίας, που θα είναι και πρόεδρος τελικά, την κυρία Σακελαροπούλου, χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο επιχείρημα. Κυρία Σακελαροπούλου, από τη φύση της είναι ένα πρόσωπο μη κομματικό. Είναι δε, πρέπει να σας πω, και ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, ένας κανονικός άνθρωπος. Και πιστεύω. Ίσως έχει ένα ενδιαφέρον για τους νεότερους τηλεθεατές μας, αυτούς που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα πολιτικά, να αντιληφθούν ότι είναι μια γυναίκα η οποία τη σελίδα της στο Facebook, ας πούμε, την κράτησε παρότι πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει πολλά ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι κατέβασε σήμερα ως υποψήφια πρόεδρος. Νομίζω ότι και καλά, και μάλλον και καλά έκανε. Δεν την ξέρουμε, την κυρία Σακελαροπούλου, φαίνεται σοβαρή. Θα δούμε πώς θα ασκήσει τα καθήκοντα, γιατί και άλλοι φαινόντουσαν σοβαροί πριν αναλάβουν το συγκεκριμένο καθήκον, λειτουργήμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θεσμική αποστολή, αλλά ο θεσμός έχει και παγίδες και εκεί θα αποδειχθεί στην πορεία. Δεν την ξέρουμε, την εικόνα που μας δίνει, η εικόνα που μας δίνει είναι ότι είναι μια σοβαρή πολιτικός, γιατί και η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας πολιτική θέση είναι πολιτική θέση και φαίνεται από τις αποφάσεις που βγάζει, δεν βγάζει κάποιος, αλλά όμως επειδή λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας κανονικός άνθρωπος, να πούμε μεταξύ μας ότι όποιος είναι στο Facebook δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Και αυτό δεν πάει για τη Σακελαροπούλου, πάει για όλους τους άλλους που είναι στο Facebook ή τους περισσότερους. Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει βλέποντας τι αναπαραγωγή γίνεται από κάτω, τι γράφουνε, πού πιστεύουνε, σε τι πιστεύουνε και πώς νομίζουν ότι μπορεί να έρθει η λύση. Η ένσταση δηλαδή είναι για τους χρήστες του Facebook αν είναι κανονικοί άνθρωποι. Αυτό ένα μικρό θέμα. Τώρα θα ακούσουμε ένα παράδειγμα πώς ένας Σιριζέος κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σιριζέος είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Καταλαβαίνετε, έχει ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο, έχει προσφέρει. Μια από τις αιτίες που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, όχι η πρώτη, αλλά ούτε και η εκατοστή. Μετά το 100 είναι σίγουρο Τζανακόπουλος. Μιλάει εδώ, θα ακούσουμε το απόσπασμα, μιλάει για την πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη της Ακελαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας και θέλει να το γυρίσει, να πει ότι όλο αυτό κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία ή θα στριμώξει τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε συλληπιτήρια σε αρκετούς μέσα από τη Νέα Δημοκρατία που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν την πρόταση αυτή και θα σας πω γιατί τους δίνω συλληπιτήρια, γιατί η κυρία Σακελαροπούλου εκπροσωπεί με την νομική της άποψη σε μια σειρά από ζητήματα, είτε μιλάμε για την ηθαγένεια των παιδιών μεταναστών, είτε μιλάμε για την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, είτε μιλάμε για τη διεύρυνση ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τα ακριβώς αντίθετα από όσα εκπροσωπεί αυτή η πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας με την, υπό την αρχηγία του κυρίου Μητσοτάκη. Τι μας λέει εδώ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ότι η κυρία Σακελαροπούλου εκπροσωπεί, όπως είπε, κάτι καλό, κάτι προοδευτικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κάτι καλό, κάτι προοδευτικό, σύμφωνα με τα συφραζόμενα του Δημήτρη Τζανακόπουλου. Άρα θα στριμωχτούν όλοι αυτοί, μάλιστα τους λέει και συλληπιτήρια που θα αναγκαστούν να ψηφίσουν τη Σακελαροπούλου. Όμως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αυτό το κάτι καλό και το κάτι προοδευτικό, ενώ το κόμμα του δεν είναι, σύμφωνα πάντα με τον Τζανακόπουλο, κάτι καλό και κάτι προοδευτικό. Ποιος κερδίζει από την τοποθέτηση του Τζανακόπουλου, τι καταλαβαίνετε εσείς? Ότι τι, ότι τώρα την είπε στη Νέα Δημοκρατία? Αβάντα στον Κυριάκο είναι και είπε μπράβο εμέσως. Μπράβο στον Κυριάκο που πρότεινε κάτι καλό και κάτι προοδευτικό. Με κάτι τέτοιες λογικές έφτασαν εκεί που έφτασαν και από ό,τι βλέπω συνεχίζονται με επιτυχία όποτε τους δίνεται μικρόφωνο. Μικρόφωνο δίνουμε και εμείς στο λαό. Ναι. Ναι, λέγεται. Γεια σας, εγώ είμαι. Ναι, με πήρατε. Ναι, σας ήθελα κάτι. Τι θέλετε εσείς τώρα? Παίρνω από το τρίτο γυμνάσιο, με καλέσατε, είμαι ο διευθυντής. Και παρακαλώ. Ποιος είναι? Ο Στράτος είμαι. Ίσως τώρα δεν θυμάμαι. Ένα λεπτό. Ποιο γυμνάσιο είστε? Τρίτο γυμνάσιο. Και τι θέλατε? Ένας με καλέσατε τώρα, με καλέσατε, δεν ξέρω. Σας πήρε κάποιος άλλος, για άλλο λόγο φαίνεται, για ποιο λόγο? Α, δεν το ξέρω αυτό. Έχει γίνει κάτι στο σχολείο? Όχι, τίποτε. Δεν υπάρχουν τίποτα κρούσματα περίεργα? Όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε κάτι τώρα, ένα λεπτό. Έχετε ξένους στο σχολείο, μαθητές? Δεν είναι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια σας. Α, έχει, κατάλαβα. Έλα, μου, πώς η ψυχή μου? Δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, καλά, κρατάς μυστικά τη σχέση μου και δεν πάμε καλά. Κρατάω κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είναι πλέον, έχουμε γίνει γραφικοί. Ελπίζω, και δεν είναι κακία, τα πρώτα σπίτια που θα πάρουν από τον Πουπαπουπούκος μας, ο Άδωνης, να είναι αυτονόμου που τους ψηφίσανε, αυτονόμου που τους ψηφίζουν τόσα χρόνια, και όλοι αυτοί που με 800 και 900 ευρώ πήγανε και πήρανε δάνεια 200 και 300 χιλιάδικα. Και θα το ξαναπώ κι ας είμαι γραφικός, μάνα μου. Μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πόλοι της γης. Ζήτω η νέα τρομοκρατία. Κόλλη, έτσι, η κόλλη της γης. Να λιώσουν τα λίπια από τους κόλλους, καταλαβαίνω, έλα, γεια. Τι έγινε, ρε, δικό σου? Καταλάβω ότι η Μέρκελ δεν είναι καλή και ότι θέλει τους Έλληνες να γίνουμε αποθήκη ψυχών χωρίς δεύτερο. Του μίλησα λίγο, του έκανα λίγο μπριφάρισμα. Λέω ότι μα τι ξεφτιλίκια πράγματα είναι αυτά. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα το άλλο. Βλέπω αυτούς που λένε για τα αγέννητα παιδιά. Υποστηρίζουν τόσο πολύ τα αγέννητα και δεν νοιάζονται για τα γεννημένα. Και δεν θα σου πω για τα προστιγόπεδα, θα σου πω ακόμα και για τα Ελληνόπουλα. Δηλαδή, θα γίνονται τώρα οι πλησιριασμοί πρώτη κατοικία, θα πετάνε στο δρόμο το παιδάκι με την οικογένεια, αλλά αυτούς τους νοιάζουν τα αγέννητα παιδιά. Δεν τους νοιάζονται πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά που ήδη. Αυτά που έχουν γεννηθεί είναι χρέος του κράτους να τα σκοτώσει. Δεν σκοτώνει ο καθένας τα παιδιά όπως θέλει. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Γιατί εγώ ξέρω στον κομμουνισμό με τα λάθη του ότι αν είχες πολλά παιδιά, το κράτος σου έδινε και πιο μεγάλο σπίτι και σε βοηθούσε να κάνεις παιδιά. Και ξέρω σε πάρα πολλά κράτη, όπως οι Εβραίοι, όπως σε κάποια μουσουλμανικά, σε επιδοτούν για να κάνεις παιδιά. Έλα, Αποστόλη, μιλάω γιατί έχω μπλέξει εδώ με ένα κομπλεξικό σε λεωφορείο, με ένα φασίστα. Έγινε. Άντε, γεια. Άμα το βρούμε και σε ηχητικό, θα το βάλουμε και για αφιέρωση. Τι? Κάποια στιγμή δεν ξέρω τώρα η γυναίκα του ή αυτός και πού ακριβώς τόσες φορές και που βγαίνουν προεκλογικά. Για τον Άδωνη μιλάω. Είχε πει ότι πρέπει να επανεκλεγώ, γιατί δεν πάει και καλά το βιβλιοπωλείο και δεν θα τα βγάζουμε πέρα. Δεν το έχεις κι εσύ κάπως στο μυαλό σου ότι έχει γίνει αυτό, ότι το έχει πει? Δεν το θυμάμαι αυτό κάπου. Ή το έχει πει η γυναίκα του στην Τατιάνα ή το έχει πει ο ίδιος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτός ο τύπος προειδοποιεί κιόλας ότι μετά τον Απρίλιο, να μην παρεξηγηθούμε, γιατί θα έχουμε πλειστηριασμούς κτλ. κλπ. Άρα και θα του διώχνουμε και θα τρώμε και ξύλο. Μάλλον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Θα του διώχνουμε. Θα διώχνουμε τον κόσμο που δεν έχει να πληρώσει από τα σπίτια. Α, αυτό, ναι. Και το ξύλο θα το φάνε οι αλληλέγγυοι, μη σε νοιάζει. Οι αλληλέγγυοι θα το φάνε, αλλά με τόσες αστυνομικές επεμβάσεις, ποιος ξέρει τώρα πώς. Όχι, θα κάτσουν τα μάτια να τρώνε του σιμεντόλιθου στα κράνη. Και το χρώμα. Το χρώμα, το χρώμα που είναι χειρότερο το χρώμα. Το λυπήθηκα. Και καλά να ήταν καμιά ρηπουλίνη του νερού. Οικολογική. Οικολογική. Άμα ήταν καμιά λαδομπογιά. Άστα να πάει, δεν βγαίνει με τίποτα. Πού να βγει, με νεύτη μόνο. Επειδή εγώ ποιητής δεν είμαι, γιατί αν ήμουν ποιητής θα ήμουν στη Βουλή. Uh-huh. Πώς θα κάνουμε ρήμα, όπως λέμε, Ρουφιάνος, Μπογδάνος, να κάνουμε ρήμα με το Βλάκας Άδωνης, ρε παιδί μου, να βρούμε μια ρήμα και γι' αυτό. Μα θα πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Επειδή δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει και ρήμα. Okay, λοιπόν. Ναι. Συγγνώμη για την ενόχληση. Ενοχλείτε όμως, ενοχλείτε. Τι θέλετε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τι θέλετε, αγαπητέ. Α, έτσι, μπράβο. Ναι. Έλα. Έλα. Ποιος είναι η Μαρία, την καφετζή θέλω. Η Μαρία, ποιος είναι. Μπα, δεν άρεσα. Α, η γη είναι στρογγυλή. Α, η γη είναι στρογγυλή. Πω, πω, για να φαντάσου, η γη είναι στρογγυλή. Ναι. Φοβερό πράγμα, πω, πω. Είναι όντως φοβερό. Είναι όντως φοβερό και είναι πιο φοβερό όταν το μαθαίνεις κάποια στιγμή και αντιδράς έτσι όπως αντιδράς. Ποια είναι η γνώμη σας, θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν γκάλωπο. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που τη βγάλαμε στις 7 Ιουλίου του 2019. Δεν έχετε γνώμη, μάλλον έχετε, αλλά δεν θα σας ρωτήσουμε, δεν μας νοιάζει η γνώμη σας γιατί θα σας εκφράσει τώρα αυτός που ακολουθεί. Ούτε εκλογές βλέπω, ούτε θέλω και νομίζω δεν θέλει κανένας. Υπάρχει βόμβα Τσίπρα. Πώς θα την απασφαλίσετε. Θα τελειώσει την τετραετία. Ο μισός ελληνικός λαός θα έχει καταλάβει ότι ήταν η καλύτερη κυβέρνηση που είχες σίγουρα μεταπολιτευτικά. Σίγουρα μεταπολιτευτικά. Τα ποσοστά σου θα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Θα πετάξεις εκεί πέρα την απλή αναλογική στο τραπέζι. Θα τη φας, θα πας σε δεύτερες κάλπες. Όλα θα τα καταφέρουμε. Όλα θα γίνουν, είναι οι καλύτεροι. Δεν το καταλαβαίνετε τώρα, αλλά στο τέλος της τετραετίας ή προς το τέλος ή όταν γίνουν εκλογές και όποτε, θα καταλάβετε ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Όπως λέει εδώ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι αυτός που το είπε. Δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε και είναι και αντικειμενικός ο ίδιος. Δεν είναι κάποιος που έχει κάποια δεσμά με αυτή την κυβέρνηση. Οπότε το δεχόμαστε ως κάτι θετικό. Με αυτό το θετικό θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή, στο τέλος βάζουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου φίλε, 2 Φλεβάρι στα Χανιά. Εννοείται, εννοείται, δυνατά, δυνατά. Πίτσες μπλε, τσολιάσαν δε τσόλια μπαν. 2 Φλεβάρι, Χανιά. Και πρώτη Φλεβάρι, Ηράκλειο, δεν θέλω να σταράξω. Δεν ταράζω με τους φίλους μου. Τέλος πάντων, παραγγελιά θέλω. Θέλω να μου βάλεις δηλώσεις και καλά Κυριάκου με τον τραπ να το φτιάξεις έτσι, όμορφα. Ποιος μιλάει καλύτερα αγγλικά, ας πούμε. Ποιος μιλάει καλύτερα αγγλικά και να βάλεις και το οικητικό. Δηλαδή θα πάμε επί της ουσίας, σε βάθος κριτική βλέπω. Ναι. Πώς τους πετσοκόψεις έτσι. Έτσι, για να τους πετσοκόψουμε λίγο, ναι, για πες. Πόσους γάμπες, έτσι. Αυτό το ηχητικό το ξέρεις. Εθέρας. Ναι. Θα το βάλω όλο μαζί. Έλα, γεια. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Πώς τους γάμπες, έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους πατσόκοψες, έτσι, ρε πούστε. Η Ελλάδα πάντοτε θα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Και πάντοτε μπορείτε να βασίζεστε, οι ΗΠΑ μπορούν πάντοτε να βασίζονται στην Ελλάδα. Έτσι, ρε μαλάκα. Εθέρας, ρε μαλάκα. Ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Πώς τους γάμψες έτσι με τα γάμψες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Κάτοχοι κόπληκτες, ιστερικές μητέρες. Με μπαμπούλες και φοβέρες. Καμπούργερο αναδρεμένα αγοράκια. Ελληνάκια, μογκολάκια. Δεν τραβάει η ομάδα. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα. Δεν τραβάει η εθνική. Θέλουμε άλλο βαπό προπονητή. κύριε Παρβαγιάννη. Παρακαλώ. Είναι η μέρα παραγγελιών σήμερα. Είναι. Ο κύριος Τσίπρας μου θύμισε υγειονολόγο με τις συμβουλές που έδινε στον Πρωθυπουργό να πίνει πολλά νερά και να γυμνάζεται. Μία παραγγελιά είναι, εύκολο να ζητήσω. Γιατί τα ακολουθούσε και ο Τσίπρας, όπως ξέρουμε όλα αυτά. Κατάλαβε ποιο είμαι. Κύριε Βυσδέκη, εσύ δεν είσαι. Ναι, ναι. Ωραία, λέγεται. Θες. Στο remake της ταινίας, λατέρα αυτό και γαρίφαλο, λέει ο Πετράκης τον Παυλάρα, ρητορικά για να πει στην Καρέζη να πάει το παιδί στη Χαλκίδα. Έτσι δεν είναι μαέστρο υγειονολόγια. Ευχαριστώ. Πόσο μήνες? Δύο μέρες. Δύο μέρες στο Washington και άλλες 18 ώρες. Τα απαραίτητα. Τα απολύτως απαραίτητα. Να κάνεις πολύ νερό, να κάνεις γυμναστική. Τι λες και εσύ μαέστρο υγειονολόγια? Καλό θα του κάνει το παιδί. Πατριώτες, εφόπλουλον τι, να πάρουμε ξανά το Σύνταγμα, την Πλάκα, το Μέτς, το Πειραιά, το έπος του 40 μας οδηγεί ξανά. Έλα, πρώτη φορά παίρνω, ρε. Και επειδή μπαίνω φαντάρο, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Γιατί μπαίνει φαντάρο, παιδί μου, δεν μπορούσε να πα να κάνει τον ψυχοπαθή να πάρει χαρτί? Τι να κάνουμε, υποχρεώσει είναι αυτέ. Καλά. Μαλακίες είναι αυτέ. Λέγε τι θες. Αυτό. Θυμάσαι που είχε κάνει μια φάρσα που σε πήραν για μια λάμπα ενιδρίου με τα ψάρια τα κόη? Πολύ παλιό είναι. Πρέπει να είναι εποχή Sky αυτό. Εσύ πού το έχει ακούσει? Στο Sky, όταν ήσουν, όταν ήσασταν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστολής. Ναι. Τηλεφωνώ από το εκ μέρους του Νίκου. Του Νίκου. Ναι. Τώρα στο επίθετο δεν το ρώτησα. Δεν πειράζει, πείτε από την ιστορία, θα καταλάβω. Έχω κάνει μια παραγγελία μέσω eBay από τις 26 Σεπτεμβρίου και είπαμε πως μπορέσουμε να βρούμε, μήπως έχετε κάποια ενημέρωση. Τι παραγγείλατε? Είναι μια λάμπα ενιδρίου. Μάλιστα. Έχετε ενιδρίο? Ναι. Με τι ψαράκια? Είναι κόη, έχει ο αδερφός μου βασικά. Κόη? Ναι, ναι. Είναι μεγάλο ενιδρίο. Είναι σαν λίμνη. Δεν είναι έτσι ατομικό, οικιακό. Α, είναι κόη που λέμε. Κόη, κόη. Κόη καβοκή που λέμε. Ναι, ναι. Καβ. Κόη καβοκή, κόη καβοκή, κόη καβοκή, κι όχι γοέα. Κόη κοιαίαιο, λιάσα λιγαία. Λίγα, λίγα, εωία. Ναι. Αέρα, αέρα, δεν έχουμε αέρα. Πόσο έκανε η λάμπα που πήρατε? 32-33 ευρώ νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω χρωστά και την παραγγελία τώρα. Μάλιστα. Τώρα για να κάνετε τη δουλειά σας, να στείλω μια λεντοτενία. Μια? Λεντοτενία. Είναι η ταινία του LED. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει αυτό. Φωτίζει, αρέσει και στα ψαράκια. Δημιουργεί αίσθηση drive-in. Ναι. Ξέρετε πως ήταν παλιά. Ναι. Είναι πολλά φωτάκια στρογγυλά δίπλα-δίπλα. Uh-huh. Σαν να είναι αυτοκίνητα ραγμένα και βλέπουν τα ψάρια. Α, ναι. Ναι. Τα ψάρια θα δίνουν show. Ναι. Είναι, όχι, αυτή είναι η ειδική η λάμπα. Ειδική είναι και αυτή η ειδική. Ναι. Για ενιδρία κόη. Κόη. Mm-hmm. Την κάνει τη δουλειά της δηλαδή και είναι και στα ίδια λεφτά, μία ή άλλη. Mm. Να στείλω λεντοτενία drive-in. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν. Απλά δεν ξέρω αν έχετε εκπαιδεύσει τα ψάρια να δίνουν show. Πρέπει να δίνουν παράσταση κάθε φορά που ανάβει. Α, έτσι. Ναι. Έχετε ψάρια ανέμο, τέτοια που λέμε. Δεν ξέρω τώρα πόσα. Δεν με λεπτομέρειες με ρωτάς, είναι του αδερφού μου. Έχετε την ασώματο ψάρι που λέμε. Τι. Είναι η ασώματος κεφαλή, η ασώματος ψαρί, την έχετε? Τι είναι αυτά? Που είναι το ψάρι χωρίς σώμα. Χωρίς σώμα, Μόνο κεφάλι και χορεύει. Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια. Όχι, όχι. Μένα δεν τα έχουμε. Έχετε την ψάρι με το μουστάκι? Όχι. Δεν έχετε για σόου τίποτα, κάνει ένα κλωνόψαρο. Τίποτα, όχι, όχι. Μάλιστα. Απλά ψαράκια. Ναι, αλλάζουν και χρώμα οι λεντοτενίες. Δηλαδή σκέψου drive-in τώρα disco φάση. Ναι, ναι. Τίποτα? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ξέρω, πάρ' τον Νίκο, ας συνηθίσει. Τι να σου πω, εγώ αυτά έχω. Αέρα, αέρα, δεν έχουμε αέρα. Τι γλυκούλες που είσαι σήμερα? Κάθε μέρα με γλυκούλες. Είμαι το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου. Θα μου φτιάξει για την Παρασκευή ένα ωραίο μονταζάκι. Να ξεκινήσει με τον Άδωνη που λέει για τον Αβάγιο Σπαξού. Καπάκια, τον Άδωνη που λέει για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και ότι λυπάται πολύ κτλ. Και τρίτο, από εκμεκ παγωτό που λέει σκατά έχει μέσα στο κεφάλι. Σκάφη του λιμενικού σπέβδουν 6 σκάφη από ό,τι ενημερωνόμαστε, ενώ απογειώνονται και 2 ελικόπτερα προκειμένου να βρεθούν άμεσα στην περιοχή και βέβαια να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Φανταστείτε πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι που εγνώριζαν ότι λειτουργεί και το 112. Και πήραν και τηλέφωνο να καθίσουν. Η Τουρκία στέλνει εδώ και καιρό και στο Ιόνιο. Έχουμε πέσει θύμα ομαδική προσπάθειας αλλίωσης χώρας. Θέλω να συστήσω εν θέρμος στους συμπολίτες μου, επειδή εγώ νοιάζομαι για το σπίτι τους. Νοιάζομαι στα αλήθεια, όχι υποκριτικά. Δεν θέλω να δω να του παίρνουν το σπίτι. Θα παρακολουθώ. Πώς να σου το πω. Μάλιστα. Και εγώ βγαίνω και το λέω με ένταση, γιατί εγώ θέλω να σου σώσω το σπίτι. Άρα όχι μπείτε... να σου το πάρουν. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, ρε. Κεφάλι, τι είναι. Και τι έχει μέσα, ρε. Το κεφάλι. Ναι. Έχει ιστούς, έχει νεύρα, έχει οστά, έχει μυαλό. Σκατάς! Μυαλό! Σκατάς έχει μυαλό! Σαν ακογλύφτες πιάσανε τα πόστα, 10 σόγια, μια κομπόστα. Αλλάγει μόνο για μόστρα, κάτσε Αντρέα, σήκω Κώστα. Δεν τραβάει η ομάδα, αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα. Δεν τραβάει η εθνική, θέλουμε άλλο θα πω προπονητή. Λοιπόν, θέλω την Παρασκευή, επειδή συχάθηκα πλέον να τα ακούω όλα, βάλε μου του Μικρούτσικου αυτό που λέει το, στο φτερό του Καθαρία. Γιατί και ο Μικρούτσικος αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Πόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους έλεγανε Ιουδίθ, εδώ Μαρία. Να σου πω κάτι, τον Παπαντονίου να τον βάλεις. Και είπα και καλά λόγια, δεν θα τον βάλεις τον Παπαντονίου με τη σαμπάνια. Ποιο Παπαντονίου, ποια σαμπάνια? Δεν σου είπα ότι είσαι μπροστά, έχεις κάνει ρεπορτάζ πριν από 10-15 χρόνια από τον Παπαντονίου που πίνε τη σαμπάνια. Είσαι κάνει φωτάκι, δεν το θυμάσαι? Όντως. Που είχε πάει με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος και έλεγες ο κύριος Παπαντονίου να πιει τη σαμπάνια του που είναι στη σωστή θερμοκρασία, κάτι τέτοια έλεγες. Το έχω κάνει εγώ αυτό. Ρε πλάκα μου κάνεις τώρα, δεν το θυμάσαι? Πριν από τόσα χρόνια το θυμάμαι εγώ που είμαι γέρος και δεν το θυμάσαι εσύ? Μεγάλωσα κι εγώ, με τι με περιμένεις? Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. May I have your attention, please. Παρακαλούνται οι υπουργοί των χωρών μελών του ΝΑΤΟ πως προσέλθουν στην πύλη Α για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της γραμμής με προορισμό το Κολοράντο. Ο εκπρόσωπος του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Ελλάδας, Γιάννος Παπαντονίου, παρακαλείται όπως προσέλθει επιγόντως στην πύλη Α για να επιβιβαστεί στο ιδιωτικό jet που παρήγγειλε. Παρακαλείται να βιαστεί. Η σαμπάνια ήδη σερβιρίστηκε και δεν πρέπει να ζεσταθεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Πατριώτες, εφόπλου λόγκι, να πάρουμε ξανά το Σύνταγμα, την Πλάκα, το Μέτς, το Πειραιά, το έπος του 40 μας οδηγεί ξανά. Για την Παρασκευή θέλω εκείνο που πήρε η άλλη με τα τρακτέρ και έλεγε τι είπες, θα σε ξεμαλιάσω. Α, η ξεμαλιάρα, έγινε, έλα, γεια. Μου άντε φυλάκια, γεια, γεια. Θέλω να ρωτήσω, γιατί κοροϊδεύετε την κυβέρνηση? Νομίζω τόσο πολύ υποτιμάτε την νοημοσύνη αυτού του λαού. Όχι περισσότερο από την κυβέρνηση, αλλά δεν την κοροϊδεύουμε. Να σας πω κάτι. Ναι. Δηλαδή το 50 που ήρθαν οι αγρότες από την Κρήτη, δεν τους έφτανε ολόκληρη Κρήτη, ήρθαν να... και στον Πειραιά. Να μας δείξουν τι, ότι έχουν τα τρακτέρ που κοστίζουν 300 και 400 ευρώ, χιλιάδες ευρώ, που τα έχω πληρώσει εγώ από την επιδότηση που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό τα φέρανε, για να τα φέρουν σπίτι σας, επειδή σας ανήκουνε. Αυτό που άκουσες, αυτό που άκουσες καλά. Και άσε το υφάκι σε μένα, τρίχα τρίχα θα σε πιάσω, άντε. Με την κοροϊδία έτσι. Μ' ακούς. Υπάρχουν και κόσμος που έχει και νοημοσύνη. Θα σε ξεμαλιάσω. Τι είπες? Αυτό που άκουσες, μου λες εμένα τι είπες? Τι είπες, για ξαναπες αυτό. Δεν κοτάω, νομίζεις κοτάω? Για ξαναπες το. Όχι να τ' άκουγες. Δεν το άκουσα αυτό που είπες. Κυρά μου, να, α, κατίνα. Δεν το άκουσα. Άντε να γυρίσεις καμιά μπούκλα. Δεν, για ξαναπες αυτό που άκουσες. Και τι θα γίνει, να το λέω μπούκλα. Τον άκουσα να σου πω κάτι, μπορείτε να σοβαρευτείτε. Να σοβαρευτείτε εσείς. Άλλη όρεξη δεν είχαμε, άντε για. Δεν μιλάτε καθόλου σοβαρά και καθόλου όμορφα. Μην το ξαναπείτε αυτό. Αυτό. Μην το ξαναπείτε αυτό. Αέρα, αέρα, δεν έχουμε αέρα. Σε παρακαλώ, μπορείς να με συνδέσεις με τον προϊστάμενο του ραδιοφώνου. Εσύ που είχες πάρει και πριν είσαι. Σε παρακαλώ, μπορείς. Και τώρα ζητάς τον προϊστάμενο, τι να μου κάνεις, να μου τις βρέξει. Έχετε κάποια δουλειά. Όχι, θα μου πεις εμένα, εγώ είμαι προϊστάμενος. Να μου πεις και να μην μου ξαναπείς εμένα ότι θα με ξαμαλιάσεις. Αυτά να τα. Α, να σου πήγε. Όταν το λέω, πάντα πιάνει. Σε παρακαλώ, μπορείς να με συνδέσεις. Τι θες. Εγώ είμαι προϊστάμενος. Εσύ είσαι προϊστάμενος. Ναι. Δεν είσαι προϊστάμενος. Στο γραφείο προϊσταμένης πήρατε. Θα σου κάνω καταγγελία για αυτό που είπες ότι θα με ξεμαλιάσεις. Καλά, και εγώ έχετε δει και το χόντρινα. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Αλλά πίσω δεν το παίρνω. Πω κάτι, είμαι 50 χρονών γυναίκα. Ούστο για το σάψαλο. Ότι δεν είναι σωστά και που κοροϊδεύετε. Με τον απόδειξη ξαναπέρνεις. Ούστο για πες μου, ραμολιμέντο. Και εμένα δεν θα μου ξαναπείς ότι θα με ξεμαλιάσεις. Τέλος πάντων, χρυσό μου, τι θες τώρα. Δύο άτομα που σ' άκουσαν γι' αυτό. Δύο άτομα έχεις μάρτυρες. Αέρα, αέρα, δεν έχουμε αέρα. Θέλω το φως που βλέπανε στο τούνελ που λέγανε βλέπουμε φως στο τούνελ που είχαμε τους κάβους να περάσουμε, τις εκτοξεύσεις που κάνανε, ξέρω εγώ πως είπε και τώρα ότι θα έχουμε, λέει πολύ ανάπτυξη. Πολύ ανάπτυξη. Θέλω αυτά, αυτά να τα βάλεις στη σειρά όλα, όσα έχουν πει από τον Παπανδρέου τον Γιωργάκη με τον Καστελόριζο τότε μέχρι σήμερα. Αυτά που λέει έχουν πει όλα. Και θέλω από εδώ το βήμα της Βουλής να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Οι Έλληνες πολίτες να δουν το φως στο τούνελ. Πρέπει να βγούμε αυτή τη στιγμή από τη στρούγκα. Πρέπει να βγούμε από το σκοτεινό τούνελ. Η εικόνα αλλάζει, η κοινωνία σύντομα θα νιώσει τη διαφορά και η ελπίδα θα κυριαρχήσει και πάλι. Έχουμε λοιπόν σαφείς ενδείξεις πια και γεγονότα που μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η ανάπτυξη έρχεται. Ανάπτυξη για όλους, αλλά και ανάπτυξη παντού. Πούμε ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή. Αυτή τη φορά δεν θα τραγουδήσω, θα απαγγείλω. Δεν τραβάει η ομάδα. Αχ Ελλάδα, αχ Ελλάδα. Αέρα,